Hajde dođi, šta ćeš tu? Ja bez tebe ne mogu. Ja bez tebe ne mogu. Hajde dođi, šta ćeš tu? Hajde dođi, šta ćeš tu? Ja bez